استواء. صغي ليلة التي كاد للمختار فيها على البراق استواء. صغي ليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء. سيدي يا رسول الله يبدفني يما قلب مصطفى. ربي إن هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء كم رأينا ما ليس يقين قد علم ما ليس يلعم الأقلاء. محمد لمن جرنا صلى علينا محمد لمن جرنا وسمحنا بما نحب وقد يس ما عند ضرورة بخلا وقد يسمع عند ضرورة بخلاء. أبا يوم بكربلاء مصين خف بدن وذري ذورا أويك صف صلاة. رب يوم بكربلاء way ku sopp yent yalla muhammad ni felni qarsa khana ndek khaliqul awani min bahri bi azmi awani dali bi sikh ñep defni musli la ilaha illallah لا بعد ما لا بعد ما لا بعد بيقي جل من على كسب جل محمد. هذه إليك يا رسول الله مني هدية إلى صافي الوان. يا رسول الله كما قد إلا قليلا يا عظيم من المصاب البكاء وكل يوم وكل أرض لكربي من كربلاء وشورى. صبوا صلاة جبل تخو تكو يوم قال سيرنا محمد بعد ركي غاي وقت قصو بدو اجنا يا من بدر كي غاني كوكو سوب دوكو اجنا موي رسول الله waye nak dañu nuyogul assalamu alaykum an ya unalatil qara wa badara 2 secondes rek ma nuyo ma ngi nuyu ñep ñom ñoñu ay ulama ulanu di ziar ñep ay matul ay umara jël nuyo bi yep tek ko ci loxo suñu serigne di bay ousmane fay bu toge alhaji mansour jamil lañ fay xolé ziaro ko bu baax man na ne mom motax ma ñew ci tour bi tay ndax demba lañu dajé dej mu wax mako mané ko insha allah goguma waxone yalla dogal mu deugal ka kon ñu ngi lay ziar bu baax nuyu wa daire bi way kat yek président présidente nuyu alhaji ndiasse njaga sam badara oustaz haji malik sey damay wax né weddi du ragal waye gindi tuuma la waye comme mom togu fi manuma wax ci kontam bis buñu dajé daaira dana leral inshallah rabbi geje ñew daaira bi du dara waye mom niko pap waxé moñu fi wootu ñu am luñu waxon ca gannaaw bobu lañu geje gisé lolu motax nak comme togu fi manuma leral bu togué nak ma ñëwaat daaira am occasion dana leral sante sidi dama ko wo ñu am conférence ma wo ko te xamna ne film ko doon film ni nga fay xaaliss bu bari ma wax ko mo ne ma looma jox baxna sidi gor la ku bax la sidi kon amuñu sa fay yalla ni am fa yalla yalla fa jew badara قبل المودة تجددها وفي تجديد نحيا كل حين بعد ويك لو وي مبارك محمد لمين جاغا موتاخ كي ندي وايي غنا فور نيب موتاخ يوننتي مي ني ادقال السرور في قلب المؤمن عباده بعد جايك لو جاي مومن بارك محمد لمين jaga deggo ko ne dakar na dor pa samedi ci goudi dakar na dor pa ñun suñu dakar na dor pa ngi li hadji ndiasse te ci li lañuy and di bege ba yawmal khiyam and ak rasulullah yalla ne aljana ngok duggulen ay ku fi ñaw de bo dewe wer wi nak di rajab di weru mak yalla jël ko cété ko bopam waye terangal ci sango aduna ak alakhirah ismaïl di ci def anniversaire am di bisu juddom delu ci mune duma ko sante kenn ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala waye xamna ne yalla loko defal safuko sam yalla loko defal safuko yalla loko defal fokh nga tuddu ci mustafa bo ci tuddul sayidina muhammad yalla neena soxlawma ismaïl xam lolu ñew ne kon takusan ngi dama koy def takusanu sayyiduna muhammad fi bo fi waye way wi dana barke ci muhammadu lamir ko ko def do amelo motax mu def ko wo sambu wo ñaga wo badarandoy ne yeen la tollol jamano ñew len tagal ma rasulullah yenen tamen xam nañ moy kan badara ay jaga sam lin way wat na ni doyna doyna mo gare do amelo khokh yenen tamen ñaga dama ne est ce xam nañ moy kan xama waxna wa makka badara badara 1 minute ma ñew wa makka sam a baxna fofu kon badara bismillah dama ne wa makka xam nga lutax jari wuñ ci jariñu wuñ ci muhammad jappé wuñ ko muhammadur rasulullah waye dañ ko jappé muhammad ibn abdullah ay ko di def ni do amelo ko so puyan do amelo ko ko def do amelo waye buñ ko jappé won muhammadur rasulullah am taranga waye dañ ko jappé muhammad ibn abdullah motax hadji ndiasse ñun dañ ko jappé muhammad ibn abdullah jappé ko muhammadul amin waye jappé ko muhammadur rasulullah motax ñu am ci ndëriñ borom ñaari kala ya papa sama serigne cheikh alhaji muhammadul mansour ne kep ku ko bëgg di nga am li mahabbatuhu yumnun abatu wa yumnun ko sopp yonent bi loxo ci kaw bakkar ci suuf ci daraje rasulullah abatu wa yumnun juroomi minute lek ñu tass ko dem daayira ndax guddé aljuma ya nga xaar mahabbatuhu yumnun ma mansour ne bëgg yonent yalla muhammad ci ñiko sopp ba and ñok sen sago yumnun dañuy am barké abatu wa yumnun ma mansour ne nañu ko bëgg dañuy am sécurité aduna ak alakhirah motax kuy tag yonent bi tar nga aduna ak alakhirah da koy am tu sumran wali man kana ariya mam ne bo ñakon leer da ngay am leer ndax ki ngay tag moy rasulullah ku sab ku nabil musawa taksu minal wari wal kana wa taksu dañ lay mu minal anwari ci ay leer kan mo koy am nak sam man kana ariya motax kuy tag yonent bi war nga sañse kawer kawer kuy tag yonent bi war nga am soxna yu rafet kuy tag yonent bi war nga am kurus ku rafet waye nak rawati na fiñu bokku sam xam nga fiñu bokku moy fan tariikha bi gën ci tariikha yi serigne bi gën ci serigne si waye ñun ñoy talibé yi gën ci talibé yi kiko deugal xam nga moy kan mam babakar si humul kiramu wa ashabur rasul wa arbabul qabul wa a'lu dhafi wan nun humul kiramu wa ashabur rasul wa arbabul qabul wa a'lu dhafi wan nun humul kiramu wa ashabur rasul wa arbabul qabul wa a'lu dhafi wan nun أصحاب الرسول وأرباب الخبول وأهل الدفن هم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب الخبول وفاق سبب بكر وأجاك فلا ترى أحد من أهلي عبد من سيما أصحاب الرسول وأرباب الخبول وأهل الضعف والنون واو بدر نين نوي نان مام بابكر سينا يين جاغا سامبو با بدر ندو يك ني ملنا يين هم الكرام يين ني تيد ني سام موتاخ نينا كيو بوكو سي تاريخ تيجان يا يود لي گنا ري ورو دويتي ورو نياك فايدا يا اغي غزن متى اها للجنان منبسط اها فايلا فايلا تكتبو تبسكو يا باي كو سوبو شيخ لا جاي كو باي سام گيسنيو لا yammi kay banyak diga jaw wow bo juge nak ci man atta khadi ñuna ci yow lo no falang falang dana ñaw gawal daw te tobe ko shaykhala waaw sam limu wax ni badara defena deg nañ ko de lo falang falang xol cheikh modul morom njaga ana ñiko fi doon fowé de ñom ñep dem nañ waxna du ruy lu rir ba rir fu muy muccé ci rek gisoon nañ ko fi doon fonto cheikh mbir ye xumbu fuñ ko tol ne tek waye yeuf cheikh nga jëm kaw cheikh di jam cheri ay du morom fu mu koy jëlé sam la xam مرتبة من عيني حاطمي واخذني مام مرتبة بس نكو شاح من تجاني أبكى من دام دادر بوكو دي سادو كو جس موي كجور موي جولو يا شيخنا اها بق شيخ واي لخو تكو واي بدر الأولى فوض الغنانا أن الخليفة أحمدا يا كامل الأنوار والله أسرار خلق لقدك يا بدر الأولى فوض الغنانا أن الخليفة Oh, malu ya khadeto lene tada أكرم بخطب العارفين هنا والتاج ختم الجدا يا داني يا أنوار يا أسرار خذ بيدي الحدا شيخنا شيخ المشايخ طرا طاب مغنى قل لو ذلك المغنى وعقدكم شيخنا باق على العهد ذو ادبن بكم راس وما ظنونك بالورد الذي نغمت يد النبوة اليمنى بلا ساس واستعمل الجد في التحصيل واجبه قصص شيخنا إن لم تكن في بساط القرب ذا ياس ذاك الذي نال مالا يحويه بشر من العطايا ولم يعرف بمقياس أحمد غوض البرايا أبو العباس أحمد من شيخنا معناه أعظم أن يجلى بالإخلاص دائرة سيدي نحن واي سيدي دفنه بيت بنو جنيون ñu yeggalé ko humul kiramu firi ko lé ñu ñaan ba benen ndax damay wax né Baye Ousmane mi amna fu mo wara dem daïra ñun ñi mom lama wax lé mo tax du ñay jitu ndiasé mi daïra la wara dem ñi tok ni ñëpp daïra lañu wara dem té 9h30 jotna wa mam Babacar Sy dafa né ñun ñoy ñu tedd ñi sam ñun wa kër cheikh ya mo ñu ci dé ñun lañuy jaawale andandoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ñun wa kër cheikh waye ñun ñoy arbabul qabuli moy buñu ñaané lak yalla nangu sam talib cheikh warul ñaan di esita ndax yalla nangu na ñaanam buñu ñaan yalla di nangu yamuñu ci dé wa ahlu dhafi wan nuni ñoy buñu défé ben yalla fulko ñu def benen yalla fulko ñun wa kër cheikh ño am lolu mom la gay waxane wa keur cheikh na do len gis muk di len jawale ma za tara min rijalin do len gis di len jawale de Baye Ousmane bu doxé ak numu solo boko gisé xam fi mu bok talibé tidiane jarul muy ngandal kurus laxas ci loxom di doxne man tidiane la jaruko bo doxé la buñ la xolé war nañ xam fi nga bok dinañ xamné cheikh ay sa khalifa waye ku don talibé cheikh sidi man nga don talibé cheikh jëlé ko ci benen keur waye bo doxé ñu xam ki jëlé kër Alhaji Malik ki fa jëlé wul déggal joju wax sam waxna ñett Cheikhul Haji Malik rawé ne ko gaay yeyena ragal yalla gu mat seuk waaw ak ban xam xam gu mat seuk ak ban njub gu mat seuk xamoo luy njub gi nak njub gi rek lay wax moy Cheikhul Haji Malik betul sharia yeyey Babacar sama am Cheikhul Haji Malik betul sharia sidi ku tak lo op ñenti jabar gënt nga sharia te rew mi di senegal am nañu fi am juroomi jabar ak juroom ñaar ak fuk cheikhul haji malik ak jabotam bokku ñu ci ciopet len ci mansour waxna sam ben jabar da na deg sama habib sar nan ben jabar 8 heures la ñaari jabar julik suba la ñetti jabar timis la ñenti jabar takusan la wala tisbar wala ge juroomi rakka ku ko def ci julli da nga joom dang koy réparer boko tayé julli ga yakuna juromi jabar ku ko def genn nga ci islam té ñi ci dess def ken tudatul jabar ay gel lañu da ngay ñakalé baxul mo do cheikh alhaji malik ken duko jam sam budé xam xam gi mo fi raw ñi mu jangala fi raw ñoñu ñi mu jangal ño fi raw mo do cheikh alhaji malik amul ko koy tekkelel njabo tamit amul kokoy tekkelel kon nak damay wax ne haji ndiasse suñu mam cheikh alhaji malik ñi mu bokkolo nawlem ñepp ko joxone cieur lan motax ñun legi ñu ñuy yeb kon ci ñun la waye ligey cheikh alhaji malik du fay ligey njabotam duñu fay ñun ño bayyi suñu and tek ci benen and nañu yegaat suñu and rek tek xamne cheikh alhaji malik amul mas ci aduna xamoo kañ lañ koy xam nak yawmal qiyam te na ko am personnalité la neena bu yowmal khiyamé bu rasulullah génné Abu Bakar Umar Ousmane Ali man Cheikh Alhaji Malik na len djuroom el waxna né sam buñu démé yowmal khiyam yalla né Cheikh Alhaji Malik amu fi dara ko do Cheikh Alhaji Malik wonal dok xamné do fa am dara lolo don kaddu yi wassalamu alaykum بارك الله استاذ.